یقین ہو جاتا ہے وہ اللہ کی ہر بات کو مان لیتا ہے، کبھی اللہ کی بات میں شک نہیں کرتا ہے، اور زادتہم ایمانا، ایمان میں بڑھ جاتے ہیں. آپ بتائیے ایک آدمی کتنی مرتبہ آیت سنتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. کتنی بار آدمی سنتا ہے کہ جنت ہے، کتنی بار سنتا ہے جہنم ہے، کتنی بار قبر کے احوال سنتا ہے، کتنی بار قیامت کے منظر کو سنتا ہے، کتنی بار آخرت کے معاملات اس کے سامنے آتے ہیں، کتنی باتیں اللہ اس کے رسول سے سنتا ہے، لیکن ان باتوں کی طرف، ان باتوں کا اثر، ان باتوں کا یقین دل میں کتنا ہے. آپ بتائیے، ایک معمولی بات ہے، اس کو آپ سوچیں، اگر کوئی خاتون آ کر اس کی بہن سے کہے کہ کل پانی نہیں آئے گا، کل پانی بند ہے، یا کوئی آدمی آ کر کسی دوسرے آدمی سے کہے کہ کل پورا بازار بند ہوگا، آپ بتائیے آج فوراً اٹھتے ہیں اور پانی بھر کے رکھتے ہیں، کل ضرورت پڑنے والی ہے، جا کر بازار سے سارا سودا خرید لاتے ہیں، سارا سامان خرید لاتے ہیں، بھائی کل دودھ نہیں ملے گا، بازار بند ہوگا، تیل گھی چاول اور سبزی نہیں ملے گی، کل بازار بند ہونے والا ہے، کل کیا کھائیں گے، کل یہ نہیں ملنے والا ہے، کل بند. ایک آدمی آ کے بول دیا، اس ایک آدمی کی ایک بات پر اتنا یقین ہے کہ فوراً لیٹا ہوا ہے، بنین پہن کے، لنگی پہن کے لیٹا ہوا ہے، فوراً اٹھا، کرتا پاجامہ پہن لیا، تھیلی بازار کو چلا گیا، تھکا ہوا ہے لیکن تھکن چھوڑ کے اٹھا اور جا کر گھڑے سے، نل سے جا کے پانی لے کر آ کے بھر دیا. ساری تھکن ہے، ساری تکلیف ہے، پریشانی ہے، لیکن بیمار بھی ہے بعض اوقات، لیکن ایک آدمی کی ایک خبر سے اس کی زندگی میں کیسی حرکت آ گئی ہے، تھکن کے باوجود، بیماری کے باوجود، اتنی تکلیف کے باوجود بھی ایک آدمی فوراً عمل پر کھڑا ہوتا ہے، یہ یقین کی وجہ سے ہوتا ہے، یقین کی وجہ سے ہوتا ہے. ایک عام آدمی کی بات پر کتنا یقین ہے، ایک عام آدمی، ایک عام عورت کی بات پر زندگی میں کتنا یقین ہے کہ آدمی کتنا اس کے لیے عمل کے لیے تیار ہو جاتا ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی بات پر یقین کہاں ہے؟ قرآن کی آیتیں سنتا ہے، حدیثیں سنتا ہے، اللہ اس کے رسول کی باتیں سنتا ہے، سالوں سال چلے جاتے ہیں، ہاں جنت ہے، ہاں جہنم ہے، ہاں زندگی ہے، موت آنے والی ہے، عمل کرنا ہے، حساب ہونے والا ہے، قبر میں پوچھ ہونے والی ہے، قیامت کے دن سوالات ہونے والے، پل صراط سے گزرنا ہے، جنت جہنم معلوم نہیں کیا ہوگا، سب ہے، زندگی میں اس کے اثرات کہاں ہیں، اس کے اثرات کہاں ہیں؟ زندگی ایمان کی آئینہ دار ہوتی ہے، اس کو یاد رکھیں، انسان کی زندگی اس کے ایمان کا آئینہ ہے. جیسا آدمی کا یقین ہوتا ہے ویسی اس کی زندگی ہوتی ہے، جیسے آدمی کے دل میں مضبوطی ہوتی ہے ویسے اس کی زندگی میں مضبوطی ہوتی ہے. کہاں ہے ہماری زندگی میں مضبوطی، کہاں ہے ہمارا عمل؟ ایک دوست آ کر پکنک کے لیے آواز دے، ایک دوست آ کر فلم میں جانے کے لیے ہم کو آواز دے، فوراً ایک مسلمان اپنے گھر میں بستر سے ہڑبڑا کے اٹھتا ہے، فوراً اس کے ساتھ چپل پہلی، کپڑے پہلی، نکل گیا، لیکن معذن دن میں پانچ بار اذان دے رہا ہے، آواز سنتا ہے، دس سے مس نہیں ہوتا ہے. کتنے لوگ ہیں جو مسجد کے باہر قریبی علاقے میں ہوتے ہیں، کوئی دیکھ نہ لے فوراً اٹھ کے چلے جاتے ہیں، کسی کی پکڑ میں نہ آئے فوراً اٹھ کے چلے جاتے ہیں، کوئی گھر کو جاتا ہے، کوئی کہاں جاتا ہے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، کہ جب اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، اللہ کی بات ان کے سامنے آتی ہے، تو یقین میں بڑھ جاتے ہیں، ایمان بڑھ جاتا ہے، اس پہ یقین لاتے ہیں اور یقین میں اور بڑھ جاتے ہیں. اللہ کی بات کا کبھی انکار نہیں کرتے، کبھی شک نہیں کرتے ہیں، سنی انسنی کبھی نہیں کرتے ہیں، ان کے دل واپس اس بات کو قبول کرتے ہیں اور اس پر یقین کر کے فوراً اس کے تابع ہو جاتے ہیں. وعلى ربهم يتوكلون، دیکھیے قرآن میں کتنی باتیں اللہ نے کہی، وعلى ربهم يتوكلون، تو اپنی زندگی میں تمام حاجات میں، تمام ضرورتوں میں اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، اللہ پر اعتماد ہے، اپنی ذات پر اعتماد نہیں ہے کہ میں کروں گا تو ہوگا، فلاں ہے تو ہوگا، فلاں کے دینے سے ملے گا، فلاں در سے ملے گا۔ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، ان کا سارا بھروسہ اللہ پر ہے، سارا بھروسہ اللہ پر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار میں چھپے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا اللہ کے رسول مشرکین سامنے کھڑے ہیں، اگر وہ جھک کے دیکھ لیں گے تو ہم ان کو چھپے ہوئے دکھائی دیں گے، ہجرت کا سفر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، ان دو کے بارے میں تیرا کیا کہنا ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ اللہ پر بھروسہ، بیماری ہے، بچہ بیمار ہے، اللہ اس کے رسول کی بات پر بھروسہ ہو کہ علاج کا وہ طریقہ استعمال کریں جو اسلام سے ٹکراتا نہیں، حرام طریقے سے علاج نہیں، شرکیہ طریقے سے علاج نہیں، بلکہ وہ دعائیں پڑھ کے علاج کیا جائے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہم کو سکھائی ہے۔ ڈاکٹر کے اوپر اعتماد نہ ہو کہ ڈاکٹر ہی زندگی موت دینے کا مالک ہے، نہیں، ڈاکٹر تو دوائی دے گا لیکن شفا اللہ تعالیٰ دینے والا ہے۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تو کہا، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ مجھ کو شفا دیتا ہے۔ زندگی کے مسائل میں رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے۔ زندگی موت کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، وہ جو زندگی بھی دیتا ہے موت بھی دیتا ہے، وہ ہم کو ہمارا رزق عطا فرماتا ہے، ماں کے پیٹ میں رزق دیتا ہے، جہاں نہ کوئی ہوٹل ہے، نہ جہاں کوئی چکی ہے، اور نہ جہاں پر کوئی انسان کے لیے ذریعہ ہے رزق، اندر کچھ نہیں، کوٹری میں پڑا ہے، بس ناف سے اس کی جو ہے ماں سے ایک رشتہ ہے اس کا، بس نہ دودھ پینے کی، نہ دانت ہے، نہ کھانے پینے کا کوئی انتظام ہے، بالکل ٹھٹرا ہوا ہے، چوزے کی طرح پیٹ میں ماں کی پڑا رہتا ہے، سمٹا ہوا، ایک دم سکڑا ہوا ہے، ہاتھ بالکل جوڑ کے، پاؤں بالکل سمیٹ کے، گردن بالکل جھکائے ہوئے ماں کے پیٹ میں بچہ اتنا چھوٹا سا پڑا رہتا ہے، 9 مہینے تک پڑا رہتا ہے، کون اس کو رزق دیتا ہے؟ کون سی ہوٹل اندر ہے؟ کون سی دکان اندر ہے؟ کون سا کچن اندر ہے؟ کون سا دودھ کا انتظام ہے؟ کون سا روٹی گوشت کیا ہے اندر؟ اللہ کیسے ماں کے پیٹ میں بچے کو پالتا ہے، ماں کے پیٹ میں بچے کی پرورش اللہ تعالیٰ کرتا ہے، یہ اللہ ہے، اس کی قدرت ہے۔ اللہ کی قدرت پر اعتماد جب انسان کا ہو جاتا ہے تو پھر جب ماں کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے تو دنیا کے پیٹ میں بھی اللہ کرے گا، کہ دنیا کے اندر آنے کے بعد زندگی کے تمام مسائل کے حل کے لیے اللہ کی طرف متوجہ۔ یہ تین چیزیں ہیں جو ایمان کا مدار ہے، ایک اللہ سے ڈر کے جینا، آزادانہ نہیں، بے خوف زندگی نہیں، اللہ سے ڈر کے، اللہ کی عظمت کا احساس رکھ کے جینا، اللہ کی بات پر یقین کے ساتھ جینا، اللہ تعالی کی ذات پر بھروسہ رکھنا اپنے مسائل کے حل کے لیے، ایمان کا امتحان ان تین چیزوں میں ہے۔ اسی لیے اللہ نے آخر میں کیا کہا، اولئک هم المؤمنون حقا، پکے ایمان والے یہ ہیں، پکے ایمان والے یہ ہیں۔ کچا ایمان بھی آدمی کا ہوتا ہے، کبھی دائیں مڑ گیا، کبھی بائیں مڑ گیا، یہ کچا ایمان ہے۔ سچا ایمان کیا ہے اور کچا ایمان کیا ہے؟ ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ سچا ایمان یہ ہے کہ اللہ سے ڈر کر اللہ کی عظمت کے ساتھ، اللہ کی عظمت کے احساس کے ساتھ، اللہ کے بڑے ہونے کے احساس کے ساتھ زندگی گزارے، کہ اس کے دل میں اللہ کی طرح کسی اور کا مرتبہ نہیں ہو، اللہ کی بڑائی سے دل بھرا ہوا ہو اس کا۔ ایک برتن جب بھرا ہوا ہوتا ہے اس میں دوسرا کچھ ڈالو قبول نہیں کرتا ہے، دل میں اللہ کی بڑائی بھری ہوئی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، انہوں نے اللہ کی قدر ویسے نہیں کی جیسی کی کرنی چاہیے تھی، ان اللہ لقوی عزیز، حالانکہ اللہ بڑا قوت والا ہے، بڑا زبردست ہے۔ لیکن اگر آدمی ماننا نہ چاہتا ہو تو اس کے پاس کتنے بھی نبی آ کر جائیں اللہ کی آیت کتنی بھی اس کے سامنے بیان کی جائے اگر اس کا دل احساس سے مر چکا ہو پتھر ہو چکا ہو تو پھر کتنا بھی اس پر پانی بہایا جائے اس میں کوئی فصل ہونے والی نہیں. آج دل سخت ہو چکے ہیں, اللہ کو سخت دل نہیں چاہیے, اللہ کو نرم دل چاہیے. نرم زمین میں فصل اگتی ہے, سخت زمین پر پانی بارش آسمان سے اللہ تعالیٰ برساتا ہے لیکن پتھروں کے اوپر چٹانوں کے اوپر سے پانی بہ کے نکل جاتا ہے, نہ وہ پانی کو روک پاتا ہے کہ کوئی پیئے اور نہ اس پر کچھ اس میں کچھ اگ پاتا ہے, اس میں کچھ فصل اگتی ہے, کسی کے غذا کا کام ہے, وہ بس سوکھا کا سوکھا رہ جاتا ہے. تھوڑی دیر کے لیے بس بھیگ گیا تھا, اس کے بعد جب دھوپ آئی تو پھر سے سوکھ گیا, ختم, کچھ اثر نہیں چلتا. ہمارے دلوں کے لیے بہت سوچنے کی چیز ہے. آج ان تین باتوں کے حساب سے ہم اپنے دلوں کا جائزہ لیں, ہم کہاں جا رہے ہیں, ہماری صبح شام کس کے کس کی یاد میں گزرتے ہیں. دنیا دنیا دنیا دنیا, مال ہوگا تو یہ ہوگا بھائی, پیسہ ہوگا تو ایسا ہے, پیسہ نہیں تو کوئی پوچھتا نہیں, پیسہ ہو تو سب کرسی دیتے ہیں. ہمارے دل میں پیسے کی عظمت بیٹھتی ہے. ذلیل قسم کے لوگوں کو ہم نے دیکھا, وہ پیسے والوں کو عزت دیتے ہیں, ہم نے پیسے پاسن سمجھ لیا. دنیا کے گرے پڑے لوگ, ذلیل قسم کے لوگ, نیچ قسم کے لوگ پیسوں کے پیچھے بھاگ رہے, ہم نے دیکھا رہے یہ راستہ تو خالی صراط مستقیم, یہ پیسے والا راستہ بہت بھاری راستہ ہے, چلو اس پہ بھاگیں گے, ہم لوگ بھی اس کے پیچھے بھاگنا شروع کیا. اللہ کو چھوڑ دیا, اللہ کے رسول کو چھوڑ دیا, اس کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا. کیا زندگی, یہ زندگی ہے, یہ زندگی ہے. کیا مر جائیں گے تو جیب میں سے پیسہ نکالا نہیں جائے گا, کیا ہاتھ کی انگوٹھی اتاری نہیں جائے گی, راڑو گھڑی ہاتھ سے نکالی نہیں جائے گی, جیب میں سے پرس کھینچ کے نکالے گا نہیں, کون کھینچے گا, سب سے نزدیک والا کھینچے گا, کپڑے بدن کے اتارے گا نہیں, بہت قیمتی کپڑے تھے وہ بھی نکال دے گا, ایک کفن لایا جائے گا سفید رنگ کا, کلر چوائس بھی نہیں, سفید رنگ کا کفن اس کو لا کے ڈال دیا اس میں اور لپیٹ کے اس کو آڑا پیڑا, کوئی بھی ٹیلر بہت بھاری ٹیلر بھی نہیں, سیدھا سادہ لپیٹ دیا اس کو ڈال دیا, اس کے مٹی کھود دی گئی, زمین کو کھودا, کس نے کھودا, معزز صاحب ہے یا قبرستان کا کوئی آدمی ہے, بول دیا اس کو دیکھو یہ پاس ہے, ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہے یا جو بھی ہے, پاس دے دیا اس کو, اس نے کھودنا شروع کر دیا. یہاں پر ایک دو گھنٹہ ہو گیا, تین گھنٹہ چار گھنٹہ ہو گیا, اس کے بعد رو دھو کے اس کو اٹھایا, جنازے میں ڈالا, غسل وغیرہ کر کے دونوں ہاتھ ہو کے تیار ہو گیا. اب تیری پیشی اللہ کے سامنے, اب اللہ کے سامنے پیش ہونے کا وقت آیا. وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما کنت منہ تحید ونفق فی الصور ذلک یوم الوعید لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك وبصرك اليوم حديد. اللہ تعالیٰ فرما دیکھ اب آگئی موت کی سختی, وجاءت سکرۃ الموت بالحق, یہ حق ہے, حق کے ساتھ موت کی سختی آ گئی. ذلك ما كنت منه تحید, اسی سے تو بھاگتا تھا, اسی سے بھاگتا تھا نا, دیکھ موت آ گئی, کتنا بھاگتا تھا, دوسروں کے جنازے میں شریک ہوتا تھا اور دنیا کی باتیں کرتا تھا, کبھی سوچا نہیں کہ یہ قبرستان ہے, وہ میرا گھر ہے, وہ دنیا کا گھر ہے, یہ اصل گھر ہے. چاہو نہ چاہو لوگ لا کے یہاں پہ ڈالنے والے, کوئی پوچھے گا نہیں, کوئی اجازت مانگے گا کہ بھائی آپ کو کہاں ڈالا جائے, کیسی قبر کھودی جائے, ہوا کا انتظام کرے نہ کرے, بچھونا رکھے نہ رکھے, کون پوچھے گا, کوئی پوچھتا نہیں, اس سے کوئی پوچھتا ہی نہیں, اس سے کوئی پوچھتا ہی نہیں, جیسا چاہا اپنی مرضی سے قبر کھود دی, صرف ناپ لیں گے اس کا اور کچھ نہیں کریں گے, صرف ناپ لیں گے اس کا. ایک آدمی آئے گا رسی لے کے, ایک سر کے پاس پکڑ کے کھڑے ہوگا اور دوسرا پاؤں کے پاس جائے گا اور تھوڑا سا زیادہ لے گا, تھوڑا سا زیادہ, بس اتنی سخاوت وہ کرے گا, اتنی ہمدردی وہ کرے گا کہ اس کے قد سے تھوڑا سا لمبی رسی رکھے گا تاکہ اس کا گڑا تھوڑا سا زیادہ کھودا جائے, اتنا احسان اس کے اوپر کرے گا. تیرا گھر اس کو دنیا کا گھر بڑا چھوٹا لگتا تھا, بنگلہ چاہیے, بڑا گھر چاہیے, یہ گھر بڑا چھوٹا ہے, پیسہ چاہیے, چوری جھوٹ دھوکا سب کچھ کر کے پیسہ کمائے, بڑا گھر چاہیے مجھ کو, یہ گھر نہیں چاہیے, اچھا گھر چاہیے مجھ کو. لے تیرا یہ گھر ہے, ذالک ما کنت منہ تحید, یہ موت ہے, آگے موت, جا تیرے گھر میں, یہ اصل گھر ہے تیرا, یہ اصل گھر ہے. ونفخ فی الصور ذلک یوم الوعید, اور یہ تو اب معاملہ قصہ ختم نہیں ہوا, اب تو قبر میں گیا ہے, قبر کے بعد ایک دن ایک مدت تک پڑا رہنا, اس کے بعد ایک سور پھونکا جائے گا. ونفخ فی الصور ذلک یوم الوعید, اب یہ اصل دن ہے, یہ ڈراوے کا دن ہے, اصل دن تو یہ ہے, اب سارے زندگی کے معاملات کھلیں گے. یوم تبل السرائر, وہ دن جس میں سارے راز سارے بھید کھولے جائیں گے, کس نے کیا کیا گناہ کیا تھا سب سامنے آئے گا, کھل کے کیا تھا, چھپ کے کیا تھا, اللہ کے سلسلے میں کیا تھا, بندوں کے سلسلے میں کیا تھا, کتنی نمازیں چھوڑی تھیں, کتنا اللہ کے دین کے ساتھ کھلواڑ کیا تھا, کتنا اللہ کے حکم توڑے تھے, کتنی حرام چیزیں کی تھی, کتنے اللہ کے فرائض کا انکار کیا تھا, کتنی چیزیں پسے پشت ڈالی تھی, کتنی اللہ کی باتوں کو نظر انداز کر دیا تھا. اب آج کا دن ہے, اس سے پوچھا جانے والا ہے, یوم یقوم الناس لرب العالمین, وہ دن آنے والا ہے جس میں رب العالمین کے سامنے سب کو کھڑا ہونا ہے. اللہ کے سامنے دنیا میں کھڑا نہیں ہوتا تھا, کون جا کے وضو کرے, کون جا کے کھڑا ہو, اتنا بزی ہے, اتنا بزی ہے بھائی, وقت نہیں ہے, دکان پہ کسی کو کھڑا کرنے کے لیے کوئی ہے نہیں, دکان پہ کسی کو کھڑا کرنے کے لیے کوئی نہیں ہے, بہت بزی ہے, بہت بزی ہے, بہت تھکا ہوا ہوں, آرام کرنا ہے. قبر میں کوئی آرام کرنے دے گا؟ قبر میں فرشتے آئیں گے پوچھیں گے, اور قیامت کا دن جب آئے گا تو یہ نہیں کہہ سکتا ہے بس مجھ کو اسی طرح سے پڑے رہن دو قبر کے اندر, کوئی نہیں بول سکتا ہے, ہر انسان کو قبر سے اٹھا کے باہر لایا جائے گا. بس بیچ بیچ میں مت مت کرو, ہر انسان کو چاہے وہ ایمان والا ہو یا ایمان والا نہ ہو, اچھا ہو یا برا ہو, نبی ہو یا غیر نبی ہو, ولی ہو اللہ کا, کوئی بھی ہو, ہر ایک کو قبر سے اٹھ کے اللہ کے آگے قیامت کے دن کھڑا ہونا ہے. پھر اگر اچھی زندگی ہے تو اچھا بدلہ ہے, بری زندگی تو برا بدلہ ہے. وَنُفِقَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا, اس سے تو اب تک غفلت میں پڑا تھا نا, بھول کے بیٹھا تھا نا, اس دن کو تو غفلت میں پڑا ہوا تھا, اپنی دنیا میں جی رہا تھا, کچھ فکر نہیں کیا آخرت کی, کچھ نہیں سوچا تھا, دنیا کے کل کے بارے میں سوچا تھا لیکن آخرت کے کل کے بارے میں, الیوم الآخر کے بارے میں تو نے کچھ سوچا نہیں تھا. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك, اب تیری آنکھوں کی پٹی کھل گئی, اب تیری آنکھوں سے پردہ ہٹ گیا, پردہ پڑا ہوا تھا تیری آنکھوں کے اوپر, آخرت دکھائی نہیں دیتی تھی, موت کے بعد کی زندگی کے بارے میں دیکھنے کے لیے سوچنے کے لیے وقت نہیں تھا, صرف دنیا ہی دنیا دکھائی دیتی تھی, مال مال, پیسہ پیسہ, گھر گھر, جائیداد جائیداد, ہوتا ہوتا صرف یہی دکھائی دیتا تھا. فکشفنا عنك غطاءك, دیکھ تیری آنکھوں کی پٹی کھول دی ہم نے, فبصرك اليوم حديد, اب تیری آنکھیں بڑی دیکھ رہی ہیں, اب تو تیری نگاہ بڑی تیز ہو گئی ہے, اب سب دکھنا, دنیا میں کہتا تھا کون دیکھا قبر میں جا کے کیا ہونے والا ہے, دنیا میں بولتا تھا کون دیکھا کیا ہونے والا مرنے کے بعد, بھائی دنیا ہی دنیا ہے, کھاؤ پیو خوش رہو, دنیا میں بولتا تھا کون دیکھا کیا ہونے والا ہے, یہاں خوش رہو بس ہو گیا, وہاں کا کیا کرنے کا, وہاں کا کیا کرنا ہے, وہاں کی فکر چھوڑ کے یہاں جیتا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بس اب کل یوم حدید, آج تو بڑی تیز ہو گئی تیری نگاہ, میں بیان ہی قرآن کی آیت پڑھ کے سنا رہا ہوں, کوئی سورہ قاف میں اللہ نے بیان کیا. تو یہ زندگی دنیا کی ہے, یہ دھوکے والی زندگی ہے, اصل زندگی آخرت کی ہے, اصل زندگی آخرت کی ہے. تین باتیں اللہ نے اپنے بارے میں بیان کی, اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق, اے لوگو اللہ نے جو وعدہ کیا وہ وعدہ بڑا سچا وعدہ ہے. ان وعد اللہ حق, اللہ کا وعدہ کہ قیامت کا دن آنے والا ہے, انسان سے اس کی زندگی کی کرتوت کے بارے میں حساب لیا جانے والا ہے, اچھے برے کام کا بدلہ ملنے والا ہے, وہ دن آنے والا ہے اور اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی زندگی کا حساب لے گا اور اس کا بدلہ دے گا. ان وعد اللہ حق, اللہ کا وعدہ سچا ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا, تم کو دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے, تم کو دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے. ولا یغرنکم باللہ الغرور, اور کہیں وہ بات دھوکے باز شیطان تم کو اللہ کے بارے میں غفلت میں دھوکے میں نہ ڈال دے, آخرت کے بارے میں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے, اللہ کے بارے میں شیطان تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے. دھوکہ انسان کی ہے, دنیا کے اندر رہ کر آدمی آخرت کو بھول جاتا ہے, دنیا میں فائدے نقصان مال و دولت میں پڑ کر اور رزق کی دوڑ دھوپ میں انسان پھنس کر, یہاں کی چیزوں میں پھنس کر آدمی ان چیزوں کے پیدا کرنے والے اور اس نظام کو چلانے والے کو بھول جاتا ہے. اللہ کو بھول کے زندگی نہیں گزارتا ہے, اللہ کو یاد رکھ کے زندگی گزارتا ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو جو بھول کی زندگی گزارے گا, جو اللہ تعالیٰ کو بھلا دے گا, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بھلا دے گا اس کو. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو بھلا دے گا. اللہ کو یاد رکھ کے زندگی گزارنا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا زندگی کا اصل دیکھیں, یہ جڑ ہے انسان کی زندگی کی, کہ اللہ اور آخرت کو یاد رکھ کے زندگی آدمی گزارے, یہ آدمی صحیح چل سکتا ہے. جو اللہ اور آخرت کو بھول جائے یہ آدمی برباد ہو گیا, دنیا میں بھی آخرت میں بھی, دنیا کو اس کام نہیں آئے گی. رشتہ دار ہاتھ جھٹک کے نکل جائیں گے, کوئی کام نہیں آئے گا. بیوی روئے گی لیکن ایک وقت آئے گا کہ اس کے آنسو رکیں گے, ایک وقت آئے گا وہ اٹھے گی, برتن اٹھائے گی اور چولہا جلائے گی, کھانا پکائے گی, خود بھی کھائے گی, آرام سے سو جائے گی. ایک وقت آئے گا, پھر ہمیشہ یاد نہیں آئے گا, پھر کبھی کبھی یاد آئے گا, کسی خوشی کے وقت پر.